มีนตรมชีวิตมวยจ้องอ้อยโอนกรงมีนแบดวงสมองปองสโลลังสไรจิตนี้มีนโอนจิตกายแรงจ้องบานวยปีบาปในเคยทลายมุนเกแบดวงแสนรงเงียเปิลโอนนึกจังไงจิตจ้องอ้อยโอนมองนึกขบายคลิดปีโอนมวยพลัดก็มันจ้องได้ปรุจีอารมณ์สนายเลือดลุกពេលខ្លាំងប្រចាំប្រកាន់អូនស្និទ្ធស្នាគេបារម្ភគេលួងស្នេហ៍អូនបាត់ខ្លាចអូនដូចចិត្តផ្សេងលែងទុកបងប្រកាសក្រែងអូនជឿគេក្បត់ពីបងគ្រប់យ៉ាងបងធ្វើព្រោះតែស្រឡាញ់ក្រលចុងបានពីអូនមកវិញជាការស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់ស្លាប់មិនបដូរស្រឡាញ់អូនលើអ្វីដែលបងមានស្នេហ៍អូនត្រូវស្លាប់ភ្លាមបងមានគ្រប់យ៉ាងមិនស្មើនឹងមានអូនបានแต่ดงแสนรอยเปิลโอนนึกจังไงจิตจ้องอ้อยโอนมองนึกขบายคลิดปีโอนมวยพลัดก็มันจ้องได้ปรุจีอารมณ์สนายลึกลุ้มไปคลั่งโปรจันประกันโอนสนิทสนาเกบารมเกลุ้มสนายโอนบัดคลาดโอนโดจิตเสงแรงตกบงปรากฏกลายโอนชื่อเกขบอดปีบอกรุบยางบงเทือกปรุตายสร้อยกรอนจงบันปีโอนมกมวยคือชีกาสร้อยโดสมอตรงสลับมันโดสร้อยโอนเลื้อไว้ดาស្លាប់ភ្លាមបងមានគ្រប់យ៉ាងមិនស្មើនឹងមានអូនបានគ្រប់យ៉ាងបងធ្វើព្រោះតែស្រឡាញ់ក្រលចុងបានពីអូនមកវិញគឺជាការស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះត្រង់ស្លាប់មិនបដូរស្រឡាញ់អូនលើអ្វីដែលបងមានស្នេហ៍អូនត្រូវស្លាប់ភ្លាមបងមានគ្រប់យ៉ាងមិនស្មើនឹងមានអូនបាន